पितामहमुखमृषा द्वैत प्रपंचाशय जीवाणुत्व विचार ननु अणुत्वा जीवस्य कथम व्यापकाद ईश्वराद अभेद इति चेत् जीवस्य अणुत्वात् व्यापकाद ईश्वराद अभेद कथम भवति इति चेत् न नित्यः सर्वगतः सवाय समान जात्मा इत्यादि श्रुत्या इत्यादि श्रुत्या जीवाणुत्व सिद्धे इस श्रुति से जीव अणु नहीं ऐसा सिद्ध होता है। नित्य सर्वगत स्थाणु सर्वगत सवैस महान अज आत्मा अजनात्मा महान है इत्यादि श्रुतिया जीव अनुत्व सिद्धे जीव से अनुत्व सिद्धे जीव अणु नहीं है। और अनुमान में जीव नाणु प्रत्यक्ष गुणाशयत्वात् प्रत्यक्षत्वाच घटपत जीव अणु नहीं है प्रत्यक्ष गुणाश्रयत्वात् प्रत्यक्ष गुणों का आश्रय उनसे अणु नहीं होगा। अणु का गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है घटादि प्रत्यक्ष गुणों का आश्रय रूप प्रसादी का अणु नहीं है। प्रत्यक्षत्वाच जो प्रत्यक्ष होता है वो अणु नहीं होगा घट जैसे। आत्मत्वाद अभूतत्वाच ईश्वरवद इत्यादि अनुमानिश्च जीव न अणु आत्मत्वाद ईश्वरवत अभूतत्वाद ईश्वरवत भूत नहीं होने के कारण अणु नहीं होगा। ईश्वर के जैसे ईश्वर भूत नहीं है अणु नहीं होता है तो जीव भी इस प्रकार भूत अभूतत्वाद आत्मत्वाद हेतु कर सकते हैं प्रत्यक्ष गुणाश्रयत्वाद प्रत्यक्षत्वाद भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष गुणाश्रयत्वाद प्रत्यक्षत्वाद इस हेतु के लिए घट दृष्टान्त हुआ। आत्मत्वाद अभूतत्वाद इसके लिए हेतु के लिए ईश्वर दृष्टान्त हुआ इत्यादि अनुमानिश्च श्रुतिया अनुमानिश्च जीवा अनुत सिद्धे जीव अणु नहीं इसलिए कह अभेद हो जाएगा। विपक्ष च देहव्यापी सुख ज्ञानादि अनुपलम्बा पत्तिर्व्याधि का बाधिका दीर्घ विपक्ष बाधक है। देहव्यापी सुख ज्ञानादि अनुपलम्बापति यदि अणु होगा तो देहव्यापक सुख ज्ञान होता है। गंगा में गर्मी के समय स्नान कर लिया डूब लगाए सुख ज्ञान होता है वह उपलम्ब नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे कंटा कंटा से भेदन सुई भेदन होता है ऐसे बिंदु बिंदु होना चाहिए। न च अनुधेश आत्मा यम वा एते से नीत पुण्यंच पापंच ये श्रुति है। अनु ही ऐसा आत्मा जिसको ये दोनों पुण्य पाप बांधते हैं तो जीवात्मा अणु है ये श्रुति स्पष्ट कहती। और बालाग्र शतभाग से सतथा कल्पित से च भागो जीव सविज्ञ सच अनंत्याय कल्पते श्रुति कहती बालाग्र शतभाग से सतथा कल्पित से च बाल के अग्र लेना इसका अर्थ कहीं कहीं से कोई कोई कहते बाल को सीधा लंबा फाड़ना कितने शोभा करना फिर एक को लेकर के और शोभा करना फिर एक भाग को लेकर के और शोभा करना कितने बार करना 100 बार करना ये से कोई कहते हैं ये ठीक नहीं है। सुन सुन कर दिमाग में बैठ गया ऐसा बहुत लोगों का। यदि सीधा लंबा फाड़ने का अभिप्राय होगा तो बालाग्र में अग्र ग्रहण करना व्यर्थ है। यदि इसको ऐसा ही शोभा फाड़ना है तो बालाग्र क्यों करना बाल को लेना। बाँस को लंबा फाड़ते हैं यदि बाँस को लंबा फाड़ना है तो अग्र को क्यों फाड़ना पूरा क्यों फाड़ना है। बालाग्र शतभाग बालाग्र के स्वभाव बाल के अग्र लिया इतने लिया इसका स्वभाव किया कहाँ सीधा लंबा फाड़ने का प्रश्न नहीं है। बालाग्र को स्वभाव कर दिया इतने अग्र को लेकर स्वभाव किया। स्वभाव करना हाथ के द्वारा संभव है संभव नहीं। उसके बाद स्वभाग में एक भाव को लेकर फिर स्वभाव करना इतने विवक्षित है। सो बार नहीं सो भाग में एक भाग लेकर सो भाग करो उसमें फिर एक भाग लेकर सो भाग करो उसमें फिर एक भाग लेकर सो भाग करो इतने 100 बार करना ऐसा नहीं है। ये विवक्षित नहीं है इतने केवल शतभाग से सतथा कल्पित से जो बाल अग्र के जो शतभाग सवा भाग उसका फिर सतथा कल्पित सतथा मतलब उसका फिर सो भाग करना। एक बाल अग्र लिया उसको कितने भाग करना 100 भाग फिर 100 भाग में से एक भाग का स्वभाग इतना हो गया। एक भाग के 100 भाग का फिर एक भाग का शोभा कर दिया तो अत्यंत सूक्ष्म हो गया। फिर उसको शोभार करना और एक भाग एक शोभार करना फिर और एक शोभार करना, ये अर्थ नहीं है। ऐसे कहीं कहीं उसमें बृहदारण्यक में आया हस्तिषभम गो सहस्र ददामी, एक हजार दे रहा हूँ जिसमें हाथी के जैसे ऋषभ है। ऋषभ का अर्थ दिव्य ऋषभ है, किंतु कहीं हिंदी अर्थ में आया आ जाता है बहुत पुस्तक में इसे मिल जाएगा, हाथी के जैसे बछड़ा देने वाले एक हजार गो दे रहा हूँ। बछड़ा शब्द कहाँ से आया, हाथी के जैसे बछड़ा देने वाले एक हजार गो। हस्ति ऋषभम हस्ति तुल्यम ऋषभम रश्मिन हस्ति तुल्य ऋषभ यस्मिन गो सहस्र, जिसे एक हजार में हाथी के जैसे ऋषभ हो उसको हस्ति ऋषभ कहा। वृषभ हाथी के जैसे बड़े वृषभ है। इसी प्रकार यहाँ बालाग्र का शतभाग अग्र बाल का लेकर उसका शोभा किया और एक भाग फिर सतधा कल्पित, उसके फिर शोभा कल्पना करने पर एक भाग जीव विज्ञ, फिर शोभार करना और शोभार करना फिर शोभार करना ऐसा नहीं। सच अनंत्याय कल्पित, सजीव जो एक भाग हुआ वो अनंत है, अनंत्याय अनंत्याय कल्पते। मुक्ति काल में परिच्छेद अभाव को प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है, अनंतत्वाय कल्पते समर्थ भवति, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वही अनंत हो जाता है। इति श्रुत्या जीव अणुरीति न वाच्यम, जीव अणु इति न वाच्यम। व्यापकत्व प्रतिपादक बहुश्रुति विरुद्धे न दुर्विज्ञेत परत्वात्, ये जो अणुशब्द कहा गया सूक्ष्म शब्द कहा गया अणुरण्यान, अणुशब्द का अर्थ दुर्विज्ञेय सूक्ष्म होने से, यथा सर्वगतम सूक्ष्माद आकाशम नोपलिप्यते, आकाश सर्वगत आपके आकाश को सूक्ष्म कहा, जो सर्वगत आकाश है उसको अणुपरिमाण कहा गया, सूक्ष्म का अर्थ दुर्विज्ञेय है। इसी प्रकार यहाँ भी दुर्विज्ञत्व पर कहे, नहीं तो देहव्यापी गुणोपलम्ब से अन्यत ही तो अशक्यत्वात्, यदि अणुपरिमाण होगा देहव्यापी सुख दुख गुणोपलम्ब होता है उसका अन्यथा नहीं कर सकते, देहव्यापी कैसे अनुभव होगा। एतेन जीव न व्यापक उत्क्रांतिमत्वात् गतिमत्वात् क्रियावत्वात् खग शरीरवत्, जीव न व्यापक व्यापक नहीं अपरिचिन नहीं उत्क्रांतिमत्वात् ऐसे खग पक्षी शरीर, और गतिमत्वात् गति भी है चंद्रमा समय अभिगछन्ति, क्रियावत्वात् क्रिया है जिसमें क्रिया गति उत्क्रांति है वो व्यापक नहीं होते हैं खग शरीरवत्। विपक्ष यदि व्यापक मानेंगे तो फिर व्यापक में उत्क्रांतिमत्व गतिमत्व क्रियावत्व आएगा, हेतु क्षिति हेतु नहीं रहेगा अपतिबाधिका इति निरस्तम। हेतु असिधे है जो उत्क्रांतिमत्व गतिमत्व क्रियामत्व देते हो हेतु, ये हेतु असिद्ध है। पक्ष हेतु अभा स्वरूप असिधि, पक्ष में पक्ष जो आत्मा, आत्मा में धर्मी समसत्ता का हेतु चाहिए, धर्मी आत्मा पारमार्थिक और कल्पित हेतु करेंगे, पारमार्थिक वास्तव पर्वत में कल्पित धूम से बनी सिद्ध करना धर्मी समसत्ता का हेतु चाहिए। यहाँ पारमार्थिक गतिमत्व उत्क्रांतिमत्व नहीं है, आत्मा में जो उत्क्रांति गति आदि है तो औपाधि कहे हेतु सीधे। न चु अस्मा शरीराद उत्क्रम्य अमू लोकम अधिगछति, इस शरीर से उत्क्रमण करके उस लोक जाता है, अमुस्माद इमम लोकम आगछति इत्यादि भी श्रुति भी, ये श्रुति बहुत है उत्क्रमण के लिए गमन आवगमन के लिए। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्त करके फिर वापस आता है, वापस आता है आगत इत्यादि स्मृति भिश्च हेतु सिद्धि, सिद्ध हो जाएगी हेतु की सिद्धि होगी। इतना वाच्यम उत्क्रमणादिना बुद्धिगता तदुपहिते श्रुत्या प्रतिपादनात्, उत्क्रमणादि तो बुद्धिगत है, उत्क्रमण गमन आगमन सब बुद्धिगत है, बुद्धिगमन होने से बुद्धि उपहित आत्मा में श्रुति में प्रतिपादन किया गया। घटगमनात् घटाकाश में गमन प्रयोग कर दिया, बुद्धिगत होने से दर्पण को चलाए तो दर्पणगत प्रतिबिंब में गमन का प्रयोग कर दिया, बुद्धिगत का बुद्धि उपहित आत्मा में प्रतिपादन किया गया। न च नाक से पृष्ठे सुकृत अनुभूत्वा इमं लोकमहीनतरं भाविष्यन्ति, ते अशुभम अनुभूयावर्तन्ते इत्यादि श्रुतौ सुख दुखादि अनुभव सामनाधिकरण से गताभुक्ते कथम तस्य बुद्धिगतत्वमिति वाच्यम। पूर्व पीछे कहता है बुद्धिगत कैसे होगा, जो पुण्य पाप कर्म सुख दुख भोग करते हैं उनका ही तो गमनागमन होता है। पुण्य पाप कर्म का फल सुख दुख भोगने वाला आत्मा ही है, बुद्धि नहीं है। नाकस्य पृष्ठे सुकृत अनुभूत्वा, नाक स्वर्ग के पृष्ठ में सुकृत पुण्यकर्म के फल सुख भोग करके इमं लोकम हीनतरम भाविशन्ति अनुभूत्वा समान कर्तृक पूर्व काले, जो अनुभव करेगा वही इस लोक अंतर को जाता है। ते अशुभम अनुभव आवर्तनते, पाप कर्म फल भोग करके फिर वापस आते हैं। तो सुख दुख भोगने वाला का ही गमन होता है। सुख दुखादि अनुभव सामनाधिकरण से गताभुक्ते, अनुभव जिसमें है गति उसमें है, अनुभव सामनाधिकरण गति में है। तो अनुभव उत्तर करेगा आत्मा, तो गति आत्मा में है, बुद्धि में कैसे, कथम तस्या बुद्धिगतत्व, गति बुद्धिगत कैसे, इतना वाच्यम सिद्धांति कहता है। जो अनुभव भी आत्मा में बुद्धि उपाधि कहे, शुद्ध आत्मा में नहीं, आत्मनि सुख दुखादि अनुभव से आप बुद्धि उपाधिकत्व न, बुद्धि उपाधि का आत्मा में अनुभव, बुद्धि उपाधि का आत्मा में गमन सामान्यतिकरण हो जाएगा। केवल आत्मा में सुख दुख अनुभव नहीं, गमन भी नहीं। बुद्धि उपहित आत्मा में सुख दुख अनुभव गमन भी है, बुद्धि उपाधिकत्व न तत्सामान्यधिकरण से गतो स्वाभाविकत्व साधकत्वात्। तो तत्सामान्यधिकरण सुख दुख अनुभव सामान्यधिकरण गति कहने से गति स्वाभाविक हो जाएगी। सुख दुख अनुभव भी स्वाभाविक नहीं तो उपाधिक है, उपाधिक होने से गति भी उपाधिक है, स्वाभाविक नहीं होगा। ननु सएता एनान ब्रह्म गमयति इत्यादि श्रुतौ तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजना इत्यादि स्मृतौ च गतिर्मुक्ति सामनाधिकरण उत कथम असीति। सैनान ब्रह्म लोक गमयति, ब्रह्म गमयति ये अमानव पुरुष लेकर के ब्रह्म को पहुँचाता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजना, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के समय में जो जाते हैं सुषुम्ना नाड़ी से जाते हैं, ब्रह्मविदोजना ब्रह्म गच्छन्ति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। स्मृति में कहा गया जो जाते हैं गति जाते हैं वो मुक्त होते हैं, ब्रह्म को जाते हैं। गतेर मुक्ति सामान्यधिकरण होते हैं, मुक्ति का सामान्यधिकरण गति, मुक्ति तो बुद्धि में नहीं, मुक्ति तो जीवात्मा की है, इसलिए गति भी जीवात्मा की होगी। कथम असिधि हेतु की असिधि कैसे, गमन उत्क्रमणादि इति चेतन, गमन जो भी कहा गया अव्यापक सेव अव्यापकम प्रत्येव गमनम, अव्यापक से गमनम किम प्रतिगमनम अव्यापकम प्रतिगमनम, व्याक व्यापक को प्राप्त करने के लिए गमन की आवश्यकता है। ब्रह्म से व्यापकम, ब्रह्म व्यापक इसलिए तत्प्रतिगमन असंभव है ना, ब्रह्म व्यापकों से व्यापक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गमन नहीं, वो तो वही ब्रह्म है जहाँ है। इसलिए गमन पद से उपाधिकृत भेद राहित्य परतया, गमन का अर्थ क्या है, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उपाधिकृत भेद हो गया, भेद समाप्त हो गया। घटाकाश महाकाश को प्राप्त कर गया, घट रूप उपाधि के कारण भेद था, घट नष्ट हो गया, भेद का अभाव हो गया, महाकाश को प्राप्त कर लिया। ये नहीं कि महाकाश को प्राप्त करने के लिए गमन है, जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है, उपाधिकृत जीव ब्रह्म का भेद था, भेद नष्ट हो गया। उपाधिकृत भेद अभाव परत्वेन गमन पद है, इसे गति मुक्ति सामान्यधिकरण अप्रतिपादकत्वाच, गति और मुक्ति सामान्यधिकरण प्रतिपादक नहीं है। ननु प्रद्योतेन स आत्मा निष्क्रामति इति आत्मनिष्ठत श्रुतेर नासीति, आत्मा प्रद्योतेन ऐसा निष्क्रामति, आत्मा निष्क्रामति निष्क्रमण आत्मा का होता है, प्रद्योतेन स आत्मा निष्क्रामति आत्मनिष्ठत श्रुति, आत्मा में निष्क्रमण है उत्क्रमण है इसलिए असिद्धि नहीं। अन्यथा मोक्षाधिकमपि बुद्धिरेव स्यात्, नहीं तो मोक्ष भी बुद्धि का हो जाएगा। ना भी श्रुतेर बुद्धि उपाधि का गति आदि विषयत्व संभवती, और उस बुद्धि उपाधि का गति आदि श्रुति में जो आया गति आदि कथन किया गया, बुद्धि उपाधि का गति आदि विषय का नहीं होगा, क्योंकि तद्यथा अनह सुसमाहितम उत्सर्जन यायात एवमेवायम शारीर आत्मा प्राज्ञन आत्मन अनारूढ़ उत्सर्जन याति इति स्वाभाविक गत्याश्रय सकट दृष्टान्त उक्ते। सकट दृष्टान्त दे दिया जिसमें स्वाभाविक गति है, तद्यथा अनह अनह सकट सुसमाहितम भार से युक्त सुष्ट समाहितम बहुत उसमें भार से रखा गया सकट में अधिक होने के कारण वजन उत्सर्जन आयात शब्द करते हुए जाता है सकट बैलगाड़ी एवमेव अयम शारीर आत्मा जीवात्मा प्राज्ञन आत्मना अनारूढ़ प्राज्ञा आत्मा अनारूढ़ होकर के उत्सर्जन शब्द करके जाता है। इसे स्वाभाविक गत्या से सकट दृष्टान्त दिया, औपाधि को गमन नहीं होगा इति चेतना। ऐसा इति बुद्धि उपहित से व परामर्श है न, ऐसा आत्मा निष्क्रामति प्रद्योतेन ऐसा आत्मा, ऐसा जो दिया है ऐसा शब्द से शुद्ध आत्मा नहीं, बुद्धि उपहित ऐसा जो दिया है बुद्धि उपहित का परामर्श होता है। शुद्ध आत्मनिष्ठ से गताउ अनुगते, गति के लिए शुद्ध आत्मनिष्ठ गमन नहीं कहा गया। मुख्य तो बुद्धि उपरमेण तनिष्ठत्व से असंभावितता वैर्सम्यात, मोक्ष में बुद्धि नहीं है तो बुद्धिनिष्ठ नहीं होगा, आत्मनिष्ठ ही मोक्ष। सर्वसाम्य से दृष्टान्ततायाम अप्रयोजकत्वात्, सकट दृष्टान्त दिया, सकट में स्वाभाविक गति है इसलिए ये भी आत्मा जो जाता है ये भी स्वाभाविक गति होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टान्त में स्वाभाविक गति है। दृष्टान्त और दृष्टान्त में सर्वसाम्य होने की आवश्यकता नहीं। दृष्टान्त काष्ठ निर्मित है बैलगाड़ी, तो आत्मा भी काष्ठ निर्मित हो जाएगा, ऐसा नहीं। तद्बल स्वाभाविकत्व पर्यंतत्व सिद्ध है, दृष्टान्त बैलगाड़ी दिया गया जिसमें स्वाभाविक गति है, उसी दृष्टान्त के कारण आत्मा में भी स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाभाविकत्व पर्यंतत्व की सिद्ध नहीं है। न च तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती इत्यादि श्रुतो, प्राणाख्य बुद्धिगति प्रागेव जीवे गतियुक्ते कथम बुद्धिगत्या अन्यता सिद्धि। तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, जीवात्मा उत्क्रमण करने के बाद उसके पीछे प्राण जाता है। इस श्रुति में प्राणाख्य बुद्धिगति, प्राण शब्द से बुद्धि को कहा, बुद्धिगति के पहले जीव की गति कही गई। तम उत्क्रामंतम जीवम उत्क्रामंतम अनु प्राण, प्राण का तो बुद्धि उपाधिगत, बुद्धि का उत्क्रमण हुआ जीव के पीछे, तो जीव बुद्धिगत गमन के पहले जीव की गति कही गई। तो बुद्धिगत्या अन्यथा सिद्धि कैसे होगी, इतने नवाच्यम सिद्धांति कहता है। तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति में एक है प्राणांश प्राण अनुत्क्रामति, प्राणांश उपाधि के द्वारा गति होने के पहले बुद्धि उपहित में गति है, ऐसे कहा। देखो प्राणाख्य अंशन क्रियाशक्तिशाली न पश्चात गतो, प्राणाख्य अंश जो क्रियाशक्तिशाली है उससे पीछे गति होती है, उसके पहले गतो अपि अंशांतरण प्रथमम उत्क्रमण संभवात। अंशांतर ज्ञान शक्तिशाली बुद्धि, एक दो है क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रियाशक्तिशाली प्राणाख्य से पीछे गमन होता है, वो तम उत्क्रामतम प्राण अनुत्क्रामति प्राण उपाधि को जाता है। तम उत्क्रामतम का अर्थ बुद्धि उपहितम आत्मान उत्क्रामतम, ज्ञान शक्तिशाली बुद्धि उपहित आत्मा में गमन पहले उसके पीछे क्रिया रूप प्राण उपाधि वाले का गमन है। एतेन मन उदक्रामत मिलित इव स्नन पिब नास्ते वा इत्यादि श्रुतु, मन उत्क्रमणे आत्मन तदभाव श्रवणाच कथम तद्गत्याव गतिमत्वमिति निरस्तम। मन उदक्रामत, मन निकल गया मिलितैव अस्नन पिबनास्ते, किसके मिला जैसे खाना पीना जैसे रहता है इत्यादि श्रुति। मन उत्क्रमण तो हुआ, आत्मा का उत्क्रमण नहीं है, इसलिए बुद्धि उपाधि का यदि कहेंगे, बुद्धि जब जाती है आत्मा भी उत्क्रमण होना चाहिए, मन चला गया कहीं तो आत्मा भी चला जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। मन का उत्क्रमण होने पर भी आत्मा का तदभाव श्रवणाच, आत्मा का मन निकल गया और ये स्वयं खाना पीना खा पी कर रहता है, जैसे वो आए ना सब इंद्रियों का विवाद में, एक एक इंद्रिय गए तो मन भी निकल गया, निकल जाने पर भी आपके सब इंद्रियों के द्वारा इसे बचा रहता है, इसे खा पी कर रहता है, तो आत्मा का उत्क्रमण नहीं हुआ। तो तदगत्या गतिमत्व किसे मन की गति से गतिमत्व कहेंगे, मन जो निकल गया तो जीव भी चल जाना चाहिए, इतने निरस्तम। उपहितस्य उपाधि निबंधन गतिमत्वे बुद्धि अनुपहितस्य तद अभावा विरोधात्। उपहितस्य उपाधि निबंधन गतिमत्वे, उपहित में उपाधि निबंधन गति है किंतु बुद्धि अनुपहितस्य, जो बुद्धि अनुपहित में गमन नहीं, उपहित उपाधि निबंधन गति उपहित में हुआ किंतु अनुपहित शुद्ध आत्मा में गति नहीं, उपहित का गमन हुआ, बुद्धि उपाधि के जाने से उपहित में गमन हुआ। उपहित का गमन होने पर शुद्ध का गमन नहीं होता है। बुद्धि अनुपहित से तद अभाव विरुद्ध, जब मन निकल गया मन ही उपहित आत्मा जाए, किंतु शुद्ध आत्मा का गमन नहीं हुआ। न च तथा विद्वान नाम रूपादि विमुत परात परम पुरुषम उपेति दिव्यम इत्यादि श्रुतो नाम रूप विमोक्ष अनंतरम अपि गति समनाद कथम सा उपाधि की, सा गति उपाधि की कैसे होगी। विद्वान नाम रूपादि विमुत, नाम रूप रहित तो होने के बाद परात परम पुरुषम, सब कारण पर है, उससे पर है, कार्य के अपेक्षा पर हो गया कारण, उससे भी पर है परम पुरुष, उसको प्राप्त करता है जो दिव्य है। इस श्रुति में नाम रूप विमोक्ष के बाद भी गति उपेति उपगच्छति, तो नाम रूप रहित होने पर भी गति कथन करने से गति स्वाभाविक आत्मा में होगी। सा उपाधि की कथम इतना वाच्यम। परम पुरुष से सर्वत्र सन्निहितत्व न, परम पुरुष तो व्यापक सर्वत्र है, तम प्रति गमन असंभव न, व्यापक के प्रति गमन नहीं होगा। उपेति का अर्थ इत्यस्यापि पूर्ववद अर्थांतर परत्वात्, पहले उपेति गच्छति का क्या अर्थ, उपाधिकृत भेद भ्रम निवृत्ति, यहाँ भी इस प्रकार उपाधिकृत भेद निवृत्ति, ये पहले आया था, अभी आया था, उपाधिकृत भेद नष्ट हो जाता है। अतएव परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते स उत्तम सतत्परित इत्यादि श्रुतिरपि न गत्यर्था। परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करता ऐसा नहीं, स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते उत्तम तत्परित इत्यादि गत्यर्थ का नहीं, उपाधि को लेकर व्यवहार होता है। सतत्र परियति ननु बुद्धिगतेन गत्यादिना किं तदवच्छिन्न आत्मनि गत्यादि जायते, उत बुद्धिगतमेव आरप्यते उत उपचर्यते। तीन विकल्प आपका, तो बुद्धि में गति है, बुद्धि उपाधि में गति होने से बुद्धि उपहित आत्मा में गति कहते, तो बुद्धि में गति होने पर क्या बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा में गति की उत्पत्ति होती है। बुद्धि में गमन हो तो बुद्धि अवचन आत्मा में गमन, बुद्धि में आगमन हो तो आत्मा में आगमन इत्यादि गत्यादि जायते, प्रथम विकल्प। दूसरा है बुद्धिगतमेव आरोप्यते, आत्मा में गत्यादि है ही नहीं, बुद्धिगत गत्यादि आत्मा में आरोपित है। तृतीय हो गया उपचर्यते, बुद्धियादिगत गति आत्मा में उपचरित तो गौण प्रयोग होता है। द्वितीय तृतीय में भेद है, द्वितीय और तृतीय में भेद है ना, नहीं आरप्यते उपचर्यते, दोनों में भेद है नहीं। आरप्यते मतलब भ्रांति, उपचार्य गौण प्रयोग है भेद ज्ञान पूर्वक। रज में सर्प का आरोप होता है, ये गौण प्रयोग नहीं। देह में आत्मत्व का आरोप होता है, अहम मनुष्य, ये गौण प्रयोग नहीं। गौण प्रयोग होता है तो मम आत्मा भद्रसेन सिंह मानविक, ये गौण प्रयोग है। जहाँ गौण प्रयोग है वहाँ भ्रांति है, भ्रांति नहीं ज्ञान करके। इसमें दूसरा हो गया बुद्धिगत है गमनादि आत्मा में आरोपित तो होता है, आत्मा में भ्रांति से भान होता है, अथवा बुद्धिगत गमन का आत्मा में गौण प्रयोग करते हैं, आत्मा में ही नहीं गौण प्रयोग करते हैं। पुत्र मर गया तो मैं मर गया कहते, गौण प्रयोग है नाद्य। बुद्धि में गति होने से तदवचन आत्मा में गति की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं। घटगत्या तदवच्छिन्न नवसी गत्यंतर आदर्शनाथ, घट का गमन हो तो घटावच्छिन्न आकाश में गमन होता है, गमन की उत्पत्ति होती है आकाश में, नहीं गत्यंतर आदर्शनाथ। अन्यथा या तो घट से बुद्धिर्वा गति तथा आकाश से आत्मनवा सच्छिद्रतम से आता, यदि घट जाने से घटाकाश चल जाए तो जहाँ से घट चला गया वहाँ आकाश में आकाश नहीं रहेगा, आकाश का अभाव हो जाएगा और छिद्र हो जाएगा। अथवा आत्मा जहाँ चला गया, बुद्धि अवचन आत्मा चला गया तो आत्मा में छिद्र हो जाएगा। अन्यत्र द्विगुणीकृत वृत्ति से आती, यहाँ छिद्र हो जाएगा वहाँ दोगुणा आकाश दोगुणा आत्मा रहेगा, यहाँ से चला गया वहाँ पहले आकाश था और इधर आकाश ले लिया, दोगुणा आकाश हो जाएगा आत्मा में। इस प्रकार न च प्रतिबिंब पक्ष नोक्त दर्शित वाच्य, ये तो अवच्छेद पक्ष में दोष होगा किंतु प्रतिबिंब में कोई दोष नहीं। अवचिन्न होगा तो घट चला गया तो घटा अवचिन्न आकाश गया तो दोगुणा हो जाएगा, अब प्रतिमा में कोई आपत्ति नहीं थी। नवाचम तस्य वस्तुअंतरत्व मते उत दोष भावे भी, दर्पण वस्तुअंतर प्रतिमा को मानेंगे अलग है। तो दर्पण को लिया तो प्रतिबिंब चला गया, बिंब ऐसा रहा। किंतु दर्पण हता दृष्टि परावृत सम्मुखम गृहती त्वन्मते, आप तो प्रतिबिंब को बिंब से अभिन्न मानते हो, दर्पण से आघात होकर दृष्टि आई अपने मुख ग्रहण करती है, तो प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं। उपाधिगत्या बिंबे न गतिरिति प्रतिबिंबेप्य अस्य अयुगात, उपाधि के गमन से बिंब में गमन होता है क्या? दर्पण को हिलाएंगे तो मुख का कंपन होता है? उपाधि के गमन से बिंब में गति नहीं, उनसे बिंब अभिन्न प्रतिबिंब में भी गमन नहीं होगा। प्रतिबिंबेप्य अस्य अयुगात, प्रतिबिंब भी गमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक है। नान्त्यौ दोनों द्वितीय तृतीय आरोप होता है गौण प्रयोग। कर्तुर अवच्छिन्न से एतदात्म प्रदेश न भोगायतन लोक प्राप्ति, किंतु गतया बुद्धिया अवच्छिन्न से प्रदेशांतर से इति स्वीकारे कृतहन्यादि प्रसंगात। कर्तुर भोक्तुश्च अवच्छिन्न से भिन्नत्वात् अभिनव अनवच्छिन्न कर्तृत्वादि अभावात् इति चेत्। द्वितीय हो गया आरोप भ्रांति, तृतीय उपचार। कर्तुर अवच्छिन्न से तदात्म प्रदेश, कर्ता हो गया बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा, बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा जो अवच्छिन्न आत्मा हो गया एक प्रदेश है, ये आत्मा यहाँ यहाँ कर्म करेगा। अब भोग करने के लिए क्या है? बुद्धि अवच्छिन्न प्रदेशांतर दूसरे आत्मा है, क्योंकि आत्मा का तो गमन नहीं हुआ, कहले आरोप हुआ, ये बुद्धि चले जाने से बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा में गमन का आरोप हुआ। अभी यहाँ बैठ करके कर्म करता है, वहाँ चला गया जन्म लिया कुछ दूसरे स्थान में, वहाँ बुद्धि अवचन आत्मा है। जो आत्मा में कर्तृत्व उसे आत्मा में भोक्तृत्व रहा, आत्मा का एक देश यहाँ एक देश वहाँ है स्वर्ग में, एक देश यहाँ मर्त्य देश में, जो आत्मा का अंश है उसमें कर्तृत्व हुआ और भोग करेगा स्वर्ग आत्मा में भोक्तृत्व है। तो आत्मा का जिस अंत में अंश में कर्तृत्व उस अंश में भोक्तृत्व नहीं, बिना अंश हो गया। ये आरोप हो अथवा उपचार गौण हो। कर्तुर अवच्छिन्न से जो पुण्य पाप करता है अवच्छिन्न आत्मा कौन है? एतद आत्म प्रदेश से न भोगायतन लोक प्राप्ति, भोगायतन शरीर लोक की प्राप्ति आत्मा वहाँ जाएगा नहीं, किंतु गतया बुद्धि अवच्छिन्न से बुद्धि जाएगी उसे अवच्छिन्न कौन प्रदेशांतर से वो दूसरे प्रदेश आत्मा का अन्य प्रदेश में भोग होगा इति स्वीकारे। फिर क्या हुआ? जिस देश में आत्मा में कर्म हुआ था वहाँ फल भोग नहीं हुआ, कृत हानि। और जिस आत्मा में स्वर्ग में भोग होता है वहाँ अकृत अभ्यागम, कर्म नहीं क्या भोग किया। कर्तुर भोक्तुश्च अवच्छिन्न से भिन्नत्वात्, कर्ता अलग हो गया भोक्ता अलग हो गया, कर्ता हो गया आत्मा क्या कि अवच्छिन्न आत्मा अलग देश है और भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा अलग देश हो जाएगा। अभिनयवा यदि दोनों अभिन्न कहेंगे, दोनों मिल करके एक ये आत्मा को ये आत्मा एक ही कहेंगे, तो फिर क्या होगा? अनवच्छिन्न कर्तृत्व आदि अभाव, अभिन्न कब होगा? एक ही आत्मा मानने से भिन्न नहीं, तो अनवच्छिन्न जो आत्मा है उसमें कर्तृत्व है भोक्तृत्व है दोनों नहीं, तो भोग नहीं होना चाहिए। इति चेतना उपाधिगत्या उपहिते गति प्रयोग औपचारिक एव, उपाधिगति से औपहित में गति का प्रयोग होता है गौण प्रयोग है। उपाधि का गमन हुआ, बुद्धि का गमन हुआ, बुद्धि उपहित आत्मा में गति का प्रयोग होता है, ये गौण प्रयोग। तो फिर इस देश में कर्म करता है अन्य देश में भोग करेगा, तो फिर कृतहानि अकृत अभ्यागम आपतित न, क्योंकि यद बुद्धि अवच्छिन्न न ये नैव आत्मना यत् कृतम तद अवच्छिन्न न तेनैव भोगजनना, जिस बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा जिस आत्मा के द्वारा कर्म हुआ था उसी बुद्धि अवचन हुई आत्मा भोग करता है, भिन्न आत्मा है क्या? जिस बुद्धि अवचन आत्मा ने कर्म किया था उसी बुद्धि अवचन आत्मा भोग करेगा। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भिन्न अधिकरण हुआ एक अधिकरण में, बुद्धि भी एक है आत्मा भी एक है। यद बुद्धि अवच्छिन्न न ये नैव आत्मना यत् कर्म कृतम तद बुद्धि अवच्छिन्न न तेनैव आत्मना तत्कर्म फल भोग जननाथ, नहीं आत्मनो निरवय से प्रदेश अस्ति, आत्मा निरवय उसका कोई प्रदेश नहीं, कल्पित वस्तु है, कल्पित वस्तु से हो जाएगा एक ही आत्मा है, तात्विक प्रदेश नहीं। यत्तु अवच्छिन्न से कर्तुर भोक्तुर भेद इत्युक्तम, अवच्छिन्न कर्ता अलग भोक्ता अलग भेद हो जाएगा, तन्न अवच्छिन्न भिन्न कैसे होगा? अवच्छेद्य आत्मा एक ही और अवच्छेद का बुद्धि भी एक ही। यदि अवच्छेद के एक अवच्छेद्य एक तो अवच्छेद कैसे भिन्न हो जाएगा? कर आत्मा का अवच्छेद बुद्धि, ये बुद्धि अवचनात्मा में कर्म हुआ, उसी बुद्धि अवचनात्मा में भोग होगा। तो अवच्छेदी का बुद्धि एक या दो है? अवच्छेद एक है, और अवच्छेद्य जो आत्मा एक है दो है, तो एक ही आत्मा अवच्छेद्य है और एक बुद्धि अवच्छेदी का है। यदि अवच्छेद्य अवच्छेद का एक ही है तो बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा अलग कैसे हो जाएगा? अवच्छेद्यात्मनो अवच्छेदक बुद्धि चैके अवच्छेद्य यह आत्मा तस्य अवच्छेदिका यह बुद्धि तस्याच ऐके। अवच्छेद आत्मा भी एक है, अवच्छेद बुद्धि भी एक है, तो अवच्छिन्न भेद से वक्तुम अशक्यत्वात्, तो बुद्धि अवच्छिन्न आत्मा में भेद नहीं कर सकते। न च आत्मतम अनुनिष्ठम द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातित्वात् पृथ्वीत्वत् अनुमानम। आत्मतम अनुनिष्ठम अर्थात क्या होगा? आत्म तो अणु में रहेगा तो आत्मा अणु हो जाएगा। द्रव्य तो साक्षात व्यापी जाति तो द्रव्य तो क्या साक्षात व्यापी जाति आत्म तो जैसे पृथ्वीत्व जलत्व साक्षात व्यापी जाते है ना? नहीं द्रव्य तो का पृथ्वी तो अणु में रहेगा है? पृथ्वी तो अणु में रहेगा, किस अणु में? पृथ्वी परमाणु पृथ्वी तो जल परमाणु जल तो तेज परमाणु में तेजस्व रहता है। तो यत्र यत्र द्रव्य तो साक्षात व्यापी जातित्व तत्र तत्र अनुनिष्ठत्व पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व आदि में द्रव्य तो साक्षात व्यापी जातित्व है। अब जाति है, जातित्व है, वो अनुनिष्ठत्व भी है, तो आत्मत्व भी द्रव्य तो साक्षात व्यापी जाति होने से अनुनिष्ठ हो जाएगा पृथ्वीत्व तीत अनुमान। सिद्धांत कहता है व्यापक आवृत्तित्व से उपाधित्वाद, इसमें उपाधि क्या है? व्यापक आवृत्तित्व। यत्र यत्र अनुनिष्ठत्व तत्र तत्र व्यापक आवृत्तित्व। अनुनिष्ठत्व किसमें है? पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व आदि में अनुनिष्ठत्व, उसमें व्यापक आवृत्तित्व है। पृथ्वीत्व व्यापक में रहता है क्या? व्यापक आवृत्तित्व। यत्र यत्र अनुनिष्ठत्व तत्र तत्र व्यापक आवृत्तित्व, क्योंकि यत्र यत्र द्रव्यत्व साक्षात साक्षात व्यापी जातित्व तत्र तत्र व्यापक आवृत्तित्व है। द्रव्यत्व साक्षात व्यापी जाति है आत्मत्व, जाति तो आत्मत्व रहा, आत्मत्व में व्यापक आवृत्तित्व रहेगा? व्यापक आवृत्ति सिद्ध नहीं। व्यापक आवृत्तित्व से व्यापक वृत्ति ऐसे व्यापक आवृत्तित्व हाँ व्यापक आवृत्तित्व सिद्ध नहीं। और स्पर्शादि सामानाधिकरण से एवं साधन प्रसंगा च, जैसे आत्मतम अनुनिष्ठ कहा, आत्मतम स्पर्शादि समानाधिकरणम द्रव्यत्व साक्षात आशित जातित्वात् पृथ्वीत्ववत्। पृथ्वीत्व में जैसे स्पर्श समानाधिकरण है ना? नहीं, स्पर्श समानाधिकरण है, गंध समानाधिकरण है, इसे आत्मत्व भी स्पर्श समानाधिकरण हो जाएगा। अर्थात आत्मा में स्पर्श गंध आदि भी सिद्ध हो जाएगा। जीवो न व्यापक भूते तरत्व सति परत्व असमानाधिकरण अनाधारत्व सति असर्वज्ञत्वाद, ये अनुमान किया। जीवो न व्यापक, व्यापक नहीं है, इसमें हेतु दिया भूते तरत्व सति परत्व असमानाधिकरण अनाधारत्व सति असर्वज्ञत्वाद। भूते तरत्व नहीं देंगे तो आकाश में व्यभिचार होगा, आकाश तो व्यापक है, परत्व समानाधिकरण का आधार नहीं अनाधार है आकाश, और असर्वज्ञ है आकाश, तो उसमें व्यापकत्व है या नहीं है? तो व्यभिचार हुआ, इसे भूते तरत्व देंगे। भूते तरत्व देंगे तो क्या होगा? आकाश में परत्व असमानाधिकरण अनाधारत्व असर्वज्ञ तो रहेगा, भूते तरत्व तो आकाश में भूते तरत्व सत्य इत्यादि हेतु नहीं रहेगा, साध्य भी नहीं रहेगा, तो व्यभिचार नहीं। भूते तरत्व सत्य असर्वज्ञ तो इतने हेतु करेंगे तो काल दिशा में, काल दिशा में भूते तरत्व है नहीं और असर्वज्ञ तो है, तो काल दिशा में भूते तरत्व सत्य असर्वज्ञ तो हेतु रह गया, किंतु व्यापकत्व का अभाव नहीं, तार के लोग व्यापक मानते, व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए देते हैं परत्व समानाधिकरण अनाधारत्व सत्य। काल और दिग परत्व असाधा असमानाधिकरण का आधार है या नहीं? परत्व का असमानाधिकरण क्या होता है? घटपट ज्येष्ठ में कालकृत परत्व, कनिष्ठ कालकृत परत्व होता है, दूरस्थे दूरकृत परत्व। परत्व का असमानाधिकरण क्या है? परत्व का समानाधिकरण होता है पिंड, जिसमें इसमें परत अपरत्व इसमें परत्व है, उसका समवाय कारण क्या होगा? पिंड होगा। असमवाय कारण क्या होता है? दिक् पिंड संयुग, दिक् पिंड संयुग होता है। इस पर ज्येष्ठ में कालकृत परत्व है, परत्व का समानाधिकरण हो गया ज्येष्ठ राम, और असमानाधिकरण असमान असमवाय कारण होगा काल पिंड संयुग। बहुत रवि क्या संयोग होता है? काल मूर्त संयोग, बहुत रवि क्रिया संयोग। तो जो काल और पिंड का संयोग होता है असमानाधिकरण, असमानाधिकरण नहीं असमवाय कारण, परत्व अपरत्व का असमान असमवाय कारण का आधार होता है काल और दिग् होता है। दिग् संयोग काल संयोग होता है असमवाय कारण। काल दिग् संयोग, काल पिंड संयोग, दिक् पिंड संयोग होता है परत्व अपरत्व का असमवाय कारण। तो असमवाय कारण का आधार होता है काल, दिक् अनाधार होता है। तो आकाश काल में अना परत्व असमा असमवाय कारण अनाधारत्व नहीं रहेगा, और अव्यापकत्व भी नहीं रहता है, हेतु नहीं रहेगा, साध्य नहीं रहेगा, तो व्यभिचार नहीं रहेगा। परत्व असमवाय कारण, परत्व समवाय कारण अनाधारत्व, परत्व समवाय कारण का आधार है कौन? काल दिक् आधार है ना, नहीं अनाधारत्व है नहीं, नहीं रहने से वो हेतु नहीं रहेगा, साध्य भी नहीं रहेगा, तो व्यापक नहीं व्यभिचार नहीं होगा। काल दिशा में व्यभिचार वारण करने के लिए दूसरा विशेषण दिया, परत्व समानाधिकरण अनाधारत्व सती। ईश्वर में व्यभिचार वारण करने के लिए असर्वज्ञत्वात्, नहीं तो क्या होगा? आजीव न व्यापक भूतेतरत्व सती, परत्व समानाधिकरण अनाधारत्वात् कहेंगे ईश्वर में भूतेतरत्व है। ईश्वर भूत है क्या? भूतेतरत्व है, परत्व का असमानाधिकरण का आधार नहीं है, तो अव्यापकत्व सिद्ध हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए असर्वज्ञत्व हेतु दिया। जीवो न व्यापक भूतेतरत्व सती, परत्व समानाधिकरण अनाधारत्व सती, असर्वज्ञत्व, ये एक अनुमान हुआ। दूसरा अनुमान है शब्दे तरा अनित्य विशेष गुण आश्रयत्वात् संस्कार आश्रयत्वाच कटवत इत्यत्र। दूसरा अनुमान है शब्दे तरा अनित्य विशेष गुण आश्रयत्वात्, आत्मा न व्यापक जीव न व्यापक शब्दे तरा अनित्य विशेष गुण आश्रयत्वात्, जो विशेष गुण का आश्रय होता है वो व्यापक नहीं होता है। अनित जीव विशेष गुण का आश्रय आत्मा है ना, नहीं ईश्वर, ईश्वर में विशेष गुण है नहीं? ज्ञान इच्छा प्रयत्न न्याय मत में विशेष गुण का आश्रय हो गया, तो व्यापक कैसे नहीं होगा? इसलिए अनित्य विशेषण दिया। अनित्य विशेष गुण आश्रय तो जी ईश्वर में अनित्य विशेष गुण क्या है? अनित्य विशेषण कुछ नहीं है, नित्य विशेष गुण ईश्वर में। विशेष गुण सामान्य गुण तो रहेगा, विशेष गुण ज्ञान इच्छा प्रयत्न वो नित्य है, अनित्य नहीं। तो अनित्य विशेष गुण आश्रय तो ईश्वर में नहीं रहेगा, साध्य भी व्यापक तो अभाव नहीं रहेगा, व्यभिचार नहीं। अच्छा आकाश में अनित्य विशेष गुण है शब्द, आकाश में अनित्य विशेष गुण है ना नहीं? अनित्य विशेष गुण आश्रय तो आकाश में आया किंतु व्यापक तो है, व्यभिचार हो गया ना नहीं? कहेंगे जीव न व्यापक अनित्य विशेष गुण आश्रयत्वात्, तो अनित्य विशेष गुण तो शब्द का आश्रय तो आकाश में रहा, आकाश तो व्यापक है, इसे विशेषण दिया शब्देतर। शब्द से भिन्न अनित्य विशेष गुण का आश्रय तो यत्र यत्र तत्र व्यापक तो अभाव। आकाश में क्या रहा? विशेष गुण अनित्य विशेष गुण तो है किंतु शब्देतर अनित्य विशेष गुण है? शब्देतर अनित्य विशेष गुण आश्रय तो आकाश में है, अनाश्रय तो है? शब्देतर अनित्य विशेष गुण आश्रय तो हेतु नहीं रहा। शब्देतर अनित्य विशेष गुण आश्रय तो आकाश में है, आकाश में हेतु रहेगा नहीं रहेगा? साध्य नहीं रहेगा तो व्यभिचार नहीं। ये कन्वा अथवा संस्कार आश्रयत्वाच कटवत। संस्कार आश्रय तो करें क्या होगा, संस्कार आश्रयत्व जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ व्यापकत्वनु संस्कार आश्रयत्वाद व्यापक कट आदि में संस्कार है तो वहाँ व्यापकत्व तो नहीं है, संस्कार स्थिति स्थापकत्व तो है। इसमें इत्यत्र अनात्मत्व उपाधि सिद्धांति कहता, अनात्मत्व उपाधि, क्योंकि जहाँ जहाँ व्यापकत्व का अभाव है वहाँ कटादि में अनात्म तो है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये सब हेतु है वहाँ अनात्मत्व। आत्मा में हेतु है, जीव में हेतु है ना, नहीं पक्ष जीव है उसमें हेतु रहेगा, किंतु उसमें अनात्म तो है, तो साधन का व्यापक हुआ अव्यापक हुआ, अव्यापन से उपाधि हो गया अनात्मत्व। अनित्य विशेष गुण संस्कारादीनाम उपाधिवृत्तित्व न असिद्धिच, और अनित्य विशेष गुण संस्कार आदि जो हेतु दिया है ये तो मन में रहेंगे वेदांत मत के अनुसार। अनित्य विशेष गुण कोई आत्मा में कोई गुण है साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य, अनित्य विशेष गुण संस्कार आदि उपाधि बुद्धि तो न मन रूप उपाधि में ही रहेंगे, बुद्धि में रहेंगे, इसलिए आत्मा में असिद्धिच। एवं महत्व से आप सुसाधत्व च, आत्मा में महत्व भी सिद्ध हो जाएगा, ये महत्व से आप सुधा सुसाध कैसे पाठे एवं महत्व से आप ही हाँ सुब सुसाध है खल प्रति हो जाएगा, महत्व भी सिद्ध हो जाएगा आत्मा से। महत्व पहले व्यापक कहा था सिद्धांत ने, उन्होंने क्या था हाँ प्रत्यक्ष गुण आश्रित तो अणु न कहा था, प्रत्यक्षत्वाज घटोत अनु अनु तो कहा व्यापकत्व का भी व्यापकत्व भी सिद्ध हो जाएगा। हाँ ऐसे हो जाएगा आत्मत्व हेतु के द्वारा, महान आत्मत्वाद ईश्वरवत, ईश्वर में जो महत्व है जीव में भी महत्व सिद्ध हो जाएगा, और कोई दोष नहीं, सब जो सत प्रतिपक्ष अनुमान सब दूषित हो जाएगा। एक जो पूर्व पक्षी का अनुमान कोई इसमें सब दोष दे दे उपाधि, जब अनुत्व सिद्ध करने वाले हेतु में दोष सिद्ध हो गया उपाधि आ गई, अनुत्व सिद्ध नहीं हुआ तो जीव महान आत्मत्वाद ईश्वरवत से महत्व भी सिद्ध हो जाएगा। जीव अणु ज्ञान असमवाय कारण संयोग आश्रयत्वात मनोवत, जैसे ज्ञान का असमवाय कारण संयोग होता आत्मा मन संयोग, आत्मा मन संयोग का आश्रय मन होता है अणु, इसलिए आत्मा भी जीवात्मा भी ज्ञान असमवाय कारण संयोग आश्रय होने से वो भी अणु हो जाएगा। इत्यत्र मध्यम परिमाणवत्वेन मनुष्य दृष्टान्त असंप्रतिपते, मन को जो दृष्टान्त दिया, मन पहले अणुसिद्ध हो, मन को अनुमानते न्याय तार्किक वैशेषिक मत में, किंतु वेदांत मत में अणु नहीं, मन मत अनुपरिमाण अनुपरिमाण मन ही नहीं। यदि पूर्व जी कहेगा हमारे मत में मन अनुपरिमाण है तो कहे तो आपके प्रति दृष्टान्त होगा, हमके हमारे प्रति दृष्टान्त नहीं, हम मन को अनुमानते क्या दृष्टान्त, तो हमको देने के लिए हम जिसको अनुमानते दृष्टान्त हो, आप मानते हो दृष्टान्त आपके लिए होगा। मनुष्य दृष्टान्त असंपत्ति हो जड़त्व से उपाधित्व, अच्छा जहाँ जहाँ अणुत्व तत्र जड़त्व, पृथ्वी जल तेज वायु में अणुत्व है जड़त्व है, किंतु जहाँ जहाँ ज्ञान असमवाय कारण संयोग आश्रय तो आत्मा में है ना, नहीं वहाँ जड़त्व है नहीं, तो जड़त्व उपाधि हो जाएगा। सर्वत्र च व्यापी सुख ज्ञान आदि उपलम्ब प्रतिकूल तर्क, यदि आत्मा व्याप अनुरूप होता तो व्यापी सुख देह व्यापी सुख ज्ञान आदि की जो उपलब्धि होती है नहीं होना चाहिए, ये प्रतिकूल तर्क। यदि आत्मा अनुपरिमाण रूप है तो कंटक तोदन के समान सूची भेदन के समान एक बिंदु बिंदु सुख ज्ञान होना चाहिए, जैसे पिपली का काटते हैं इधर काटा उधर काटा इधर काटा मजूर, तो एक एक बिंदु भी होना चाहिए, पूरा एक साथ शरीर में सुख दुख कैसे होता है। एक अणुर एकदा व्यवहित देश द्वय अवच्छेद असंभव ना, एक अणु एक साथ व्यवहित दो देश में पाद में और सिर में दोनों एक साथ, पाद में सुखम सिर से वेदना इत्यादि युगपत अनुभव विरोधश्च, अनुभव नहीं हो सकता है। न च गुणी न अनुत्यपि गुण व्याप्त्या सुख व्यापी सुख ज्ञान अनुमान, क्या मानते है आत्मा तो अणु है, आत्मा का गुण ज्ञान रूप गुण है वो व्यापक है प्रकाश, आत्मा अणु है उसका ज्ञान रूप प्रकाश है व्यापक, तो आत्मा अणु होने पर भी गुणी उसका गुण संबंध से व्यापी सुख ज्ञान अनुमान, हाँ अनुमान विरोध और अविरोध गुण व्याप्त गुणेन अनुत्वेपी गुण व्याप्तिया व्यापी सुख ज्ञान अनुभव विरोध। ओम शन्नो मित्र।